Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804424, 804422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Ieri v-am promis că vom avea alte teme libere, pentru că aseară, în opinia mea, am discutat un subiect extrem și foarte important și cred că nu trebuia să lăsăm această discuție pentru a doua zi. Temă liberă pentru toți azi. Și dau și câteva știri pe scurt. Ponderea economiei tenebre în Republica Moldova a constituit în anul trecut circa 28% din produsul intern brut. La buget nu au fost încasate 9 miliarde de dolari. Practic, dacă mulțim cu 14, vă dați seama că mai avem un PIB al Republicii Moldova. Republica Moldova a câștigat 4 medalii la campionatul mondial de fotbal tenis. E și așa un joc. Gelul din ultimele zile a înghețat circa 100.000 de tone de mere pe copaci. Păcat că nu au fost culese. Dintre acestea, 1.000 de tone urmează să fie culese până la urmă și aruncate. La Colegiul Politehnic din Chișinău a fost deschis un club de robotică. Studenții de la colegiu s-au întrecut deja cu roboției lor, făcuți de ei. Astăzi se împlinesc 6 luni de la abolirea vizelor pentru moldovenii care doreau să călătorească în Uniunea Europeană. În jumătate de an au beneficiat de acest regim liberalizat de vize 297.178 de cetățeni moldoveni deținători ai pașapoartelor biometrice. Pe piețele mondiale, petrolul continuă să scadă și rubla rusească după el. Se prăbușește sărmană rublă în fiecare zi. Aspre seară, un euro costa 55 de ruble și inflația în Rusia depășește toți indicatorii planificați. Un studiu recent arată că învățarea de limbi străine stimulează aceeași parte a creierului ca sexul și consumul de dulciuri. Trebuie să le spunem rușilor, poate vor începe a învăța limba română. O educatoare din Chișinău, sărmana, a decedat făcând stop cardiac chiar la locul de muncă. Benzina și motorina, în sfârșit, s-au ieftinit mai vizibil decât farsa de acum o săptămână, când spuneau că se va ieftini cu 50 de bani și s-a ieftinit cu 13 bani. A 95 a coborât până la 18 lei și 15 bani. Motorina a coborât până la 17 lei și 5 bani. Așa să-i ajute Dumnezeu, pentru că petrolul cade și mai vertiginos decât prețul la benzină în Republica Moldova. Azi, la Criuleni, a fost dat în exploatare primul sistem de irigare reabilitat din fondul american compact. Vă amintiți cele 100 de milioane de dolari pe care poporul american le-au dat și pentru reabilitarea sistemelor de irigare în Republica Moldova, alături de celelalte 100 de milioane date pentru drumul Sărăteni-Soroca. La inaugurarea primului sistem de irigare reabilitat din banii poporului american a participat ambasadorul Statelor Unite la Chișinău și premierul Iurie Leancă. Premierul Iurie Leancă s-a arătat încrezut că odată cu reabilitarea tuturor sistemelor celor 15 planificate, intemperiile naturii nu vor mai afecta, se referă la secetă, deja agricultura Republicii noastre. Adică vom fi în mai multă siguranță. Împreună cu Ucraina vom continua calea integrării europene, a declarat astăzi, într-un interviu, președintele PLDM, Vlad Filat. Domnul Filat a spus că în condițiile în care la Kiev a venit o putere pro-europeană, ne vom putea uni forțele la soluționarea tuturor problemelor comune pe care le avem, inclusiv problema transnistriană. Cred că e o idee foarte bună ca împreună cu Ucraina să fie strivit acest coș de pe fața Europei. Transnistrienii, cum să vă zic, sunt majoritatea lor niște farisei, pentru că majoritatea exporturilor o fac pe piața europeană, iar majoritatea voturilor o dau pentru piața rusească. Nu-i mai înțelegi pe oamenii ăștia. Cam acestea sunt știri de pe scurt. Dacă aveți și altele, vă puteți referi la ele. Avem temă liberă pentru toată lumea azi la forum, la Vocea Basarabie și telefoanele pe care le cunoașteți deja. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Formă la Vocea Basarabiei, tema liberă, aveți două minute pentru mesaj. Dacă este cineva la telefon, și spunem bună seara. Bună seara. Ascult. Petru Murar, Chișinău. Da. Am vrut, în primul rând, să-mi exprim pe imaginea probleme de ieri, cu sondarul acela. Au fost la mine de două ori, tocmai. Dar nu știu de ce, au venit un ore de lucru. Dar un ore de lucru, cine este acasă? Pensionarii. Dar cine sunt pensionarii majoritari în Chișinău? Rusofonii. De ce? Nu e de mirare că au fost așa rezultate. Da. Seară bună. Da, au creierii cetățenilor ucraineni. Alo, bună seara. Alo. Bună seara. Bună seara, domnule Gerasim, am spus odată. Nu erați în emisie, era domnul Moraru. Acum vă ascult. Da. Deci eu aș vrea ca toți concurenții electorali, mai ales șefii de partide, să lucreze cu populația noastră și să le lămurească, pardon, așa cum au lucrat acei din Ucraina, fiindcă ei într-un timp foarte scurt au reușit să lămurească cetățenilor unde este calea lor și unde este mai bine pentru cetățenii ucraineni. Ei la vreme au închis toate posturile rusești care spălau creierii populației și n-a reușit Rusia să atragă Ucraina în plasa ei. Și chiar dacă Rusia a făcut aceste răpiri de teritorii, totuși Ucraina a reușit să-și vadă de treabă și să fie în unison cu cetățenii. A eliminat din cursa electorală coloana a cincea, susținătorii lui Ianucovici, Partidul Comunist și alte lepădături care le avem și noi, Aldi Dodon, Usatăi, Voronin și alții. Deci aș vrea să aducă la cunoștință cetățenilor noștri ce au spus niște demnitari americani despre Rusia. Îmi pare că George Soros și Barack Obama și încă nu mai țin minte cine, ei au spus următorul lucru. Rusia nu este o putere mondială, ea este o putere regională, dar Putin își imaginează că Rusia lui este o putere globală. Și am mai spus că răul făcut de Rusia fostelor republici sovietice este asemănător cu maladie Ebola și cu talibanii islamiști care fac atâta rău în țările arabe. Da. Și a treilea a spus că Rusia e ca și o benzinărie foarte mare. Eu înțeleg acest lucru că are mult gaz și petrol. Dar asta a fost dat de la Dumnezeu. Dar țara nu se țara care vrea să se numească mare și puternică în lume, mai are nevoie și de altceva, de economii bine avansate și de un trai decent pentru populație. M-aș referi și la alte probleme. Ar trebui să aibă și o intelectualitate inteligentă, profesionistă, care nu se dă la manipularea ceea ce face Putin cu intelectualitatea lui. Da, eu vă mulțumesc. Seară bună. Seară bună. Formula Vocea Basarabiei, ca să ne încadrăm în două minute. Bună seara. Tema liberă, spuneți. Alo. Da. Bună seara. Bună. Mihai. Eu gândesc, domnul Gerasim, că mie îmi pare că alianța că nu a adormit. mișună peste tot, mișună, al de usrată, e, aceștia toți, comuniști, bolșevici, tot felul de râsuri, peste tot locul, prin toți satele, aduc cu toanele, la Strășani au adus toane de ziare. Și pun și plătesc și înșiră tot încolo și încoace. Eu nu înțeleg alianța, deși nu iese să lămurească la oameni ce înseamnă Europa, ce înseamnă Rusia. Pe televizor să arăte Moldova 1, eu gândim că surd, o să fac ceva, dar parcă nu-mi preplace face el. Băi, dar arată la Moldova 1, că asta nu-i publicitate electorală. Arată sate din Rusia și arată sate de Uniunea Europeană. Și arată, spune și salarii au în Europa și pensii, și spune și salarii și pensii au în Rusia. Și arată câți alcoolici acolo cum stau. Dar și nu lucrează alianța. Așa că eu care mă aude din Partidul Liberal Democrat, de toți aceștia 3-4 partide, eu spun, trebuie de lucrat. Nici un ziar, nici o explicație, oameni buni. Luați și, cum, explicați lumii ce înseamnă Uniunea Europeană. Că Uniunea Europeană înseamnă război. Că știți un lucru, într-o zi era o femeie la Strășani și eu mă zic, dar mă tac și ne votez. Deci știți ce eu spus? Ea că o simplă femeie, bătrână, de vreo 75 de ani. Și da, eu ne lua de vorba așa. Și eu ați votez pentru filat. Dar de ce? Pentru ca să nu știe război. Ea ca femeie asta, așa simplu de tot, dar au răspuns și au dat o întrebare care trebuie să le lămurească alianța. Că dacă e cu Rusia, așa e război și cașă în Ucraina. Oare nu e chip de făcut o propagandă electorală normală? Că eu nu văd, nu se explică la lume ce înseamnă Uniunea Europeană și ce înseamnă Rusia. Ce înseamnă prosperare și ce înseamnă întuneric și în bieznă unde am mai fost și casa acoperită cu șifer și fel de fel de prostii făcute și distrugeri de pământuri când azi nu-i tot dezbăiurat de toate chimicatele care le-au făcut rușii aici în Moldova și tot dezastru și toate boli ei le aduc și tot rău de pe glob pământ. Nici o țară nu iubește pe ruși acum. Toate țările sunt contra Rusiei. Oare cât oamenii ăștia din țara noastră, din Băcăscați, din pământ, ori să înțeleagă odată că nu se poate, oameni buni, toate țările nu-i văd în ochi, toți pentru că o fac război în Ucraina, au ușit, bagă și vrei să-și la noi să vie aici să ne bată, ori din cauza la niște proști care votează pe usrate și pe tăța ăștia, șacali ăștia, din cauza lor, noi trebuie să suferim, da. Să vie să-și bată rusul joc de aici, eu să cot că alianța... Vă mulțumesc, domnule. Domnule Mihai, hai să ne calculăm cuvintele pe care le spunem, pentru că putem prejudicea postul nostru de radio și celorlalți ascultători. Dacă numiți pe concurență electorală, numiți așa corect, fără să te denigrați, adică fără atac de persoană și fără să înjosiți demnitatea umană. Pentru că o să vă deconectez. Da? Bună seara! Alo, bună seara! Vă ascult! Alo! Anton Port, Popeasca, Ștefan Vodă. Da, domnul Anton. Privitor la sondajul de ieri, pe mine chiar mă pun în gardă, mă îngrijorează. Noi, cei pro-europeni, trebuie să mai avem și o tactică electorală. Adică să manevrăm cu electoratul și cu partidele cuprinse în cursa electorală. Avem electorat care văd destinul țării. Acestea sunt intelectualitatea. Avem electorat care urmăresc proprii interese, cei neimplicați în politică, țărănimea, ușor manipulați. Numai luptând pentru interesul țării, poți să rezolvi și interesele tale și ale copiilor și ale nepoților. Iată, dacă luăm țările dezvoltate, europene, atunci tot electoratul este cuprins de câte 2-3 partide. Adică a luat probleme cele mai stringente, cele mai mari. Așa? Și la noi ar trebui să ne axăm cele mai influente partide care ne-ar schimba viața, nu pe cele ce nu mai distrug electoratul la cursul principal al țării. Așa, la moment, este partidul antimafia, partidul liberal reformator, liberal național, Mărul, Partidul Popular, s-au mai registrat azi și Verde și altele partide. Dar, de fapt, prin acțiunea lor, ei micșorează numărul deputaților pro-european trecuți în Parlament. Și acum, un 2-3 deputați, adică voturi mai corect, nu ajung pentru a schimba unele articole din Constituție. Iată tragedia acestor partide mici. Cum vom stârpi corupția? Că asta e principalul, opun. Numai având o majoritate pro-europeană. Altfel noi nu o stârpim. Da. Eu chiar chem să votăm masiv trei partide. Partid Liberal Democrat, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Și vreau să atrag atenția la un lucru. Că iată, prin sate vin diferiți din partidele este mici și încep a arunca gunoi înspre Filat, înspre Lupu și alți care sunt în partidul pe Ghimpu. Dar nu s-a deosebește nimic platforma lor cu alu usatei. Țăranul înțelege așa că îi sparg tot una. Dar vrem să ne gândim că tocmai să ne adresăm mai corect la domnul Hadârcă. Sunteți bravo, ați fost bravo că ați salvat odată direcția europeană. Mai salvați încă o dată prin retragerea de la cursa electorală. Dar dacă partidele nu vor, este mici, nu vor, atunci noi, electoratul, ar trebui să ne dăm bine seama, să facem ordine și o leacă de tact și strategie în lucrul ăsta electoral. Da. Mulțumesc! În 5 ani va da putință să reformăm unele lucruri și atunci partidele este mici, poftim. Peste 5 ani de zile mai răbdați o leacă și atunci veți fi tocmai cu sloganul ăsta care l-au chiar și l-a spus și domnul Hadârcă la congres, la congres care a fost, când a pus că sloganul este să lupt corupția. Și tot așa a spus-o și domnul Mocanu, că luptăm cu corupția. Da, domnul. Am adresat domnul Sergiu Mocanu, care am absolvit aceeași facultate, cu următorul lucru. Cum poate cineva la țară să strige că eu am să vă ar pământurile fără să aibă vreun tractor? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Anton, pentru că vorbiți deja 4 minute. Alo! Da, o seară bună! Alo! Da! Bună seara! Bună seara! Valeriu! Da, da, Valeriu! Domnul Parțial a vorbit ceea ce am vrut să spun și eu. Și mi-am mai amintit, domnul Valeriu, că ucrainenii au participat în proporție de 52% la alegeri. Populația rusofonă, care constituie aproape 9 milioane de cetățeni, nu au preparticipat. Bun, 7 milioane, 2 i-au luat ruși în Crimea. N-au preparticipat la alegeri din unele sondaje. Deci, ucrainenii, 70% cât sunt ei, au participat și au ales 70% în parlament al lor. Noi suntem 80% etnici români, moldoveni. Basarabeni, cum ne numim, moldoveni, hai să spunem așa. Deci dacă mergem toți și votăm cum au votat ucrainenii pentru partidele pro-europene, deci am scăpat și mergem cu Ucraina împreună și strivim și Transnistria și Găgăuș, Vortacea și așa mai departe și mai departe și nu mă mai avea șantaj de nicăieri. Deci ne merim într-o umbrilă. Dacă nu, devenim cap de pod al Rusiei. Aveți dreptate, domnul Gerasim, dar să nu uităm că tot ucrainenii nu de mult l-au votat pe Ianucovici și tot pentru niște parale. Și tot ucrainenii, referitor la regiunea transnistreană, le permiteau separatiștilor să circule. Și iată acum, după ce li s-a organizat acest război, după ce au fost aruncați ucrainenii în minele de cărbune, poate chiar și de Viing, cine știe, acum ei au votat. Și eu sper mult că la noi să conștientizăm fără a ajunge la astfel de situații de război. Apropo, în curând vine Poroșencu la Chișinău. E o situație bună și sunt sigur că va vorbi românește ca și la Cernăuț. Și este un moment care trebuie să-l învețe și cei care trăiesc aici de 40 de ani. Și da, este un pas înainte, este un suport pentru noi că ucrainenii în sfârșit au votat forțele pro-europene, dar iată, domnul a spus că el parțial a vorbit ceea ce am vrut să spun și eu. Partidele de dreapta, cele care îi știut că n-au să treacă. Au să treacă, iată, au vorbit și Nicolae Negru și Roman Mihaieș, care spun că liberalii, liberal-democrații și democrații. Mai departe, acolo ceilalți ce au să facă? Ei au să ieie voturi de la alegătorii de dreapta și au să le transmită partidelor din viitorul parlament celor de stânga. Deci vor face jocul cui? A Kremlinului. Și atât, într-adevăr, dacă reformatorii știute, ca Nicolae Negru a vorbit, că ei nu vor trece, Roman Mihăieș a vorbit, că nu vor trece și alții. Deci ei, dacă într-adevăr au salvat situația, să mai salveze încă o dată și să retragă. Și nu doar ei, și național-liberalii, și mărul, că mierele au înghețat în acest an, și toți ceilalți, iată, și Godea văd că este ca jumate de procent sau cât acolo, fiindcă situația e foarte critică, nu că e critică, dar e foarte și foarte critică. Și eu cred că chiar societatea civilă poate să organizeze un meeting pentru a cere retragerea la toți acei din dreapta care nu vor trece, care îi știut. Alt moment, deci... Eu cred că ieri puteți totuși, vedeți, cu aeroport așa s-au rămas. Eu am spus de la început, când a fost concesionar aeroportul, că este, afară de faptul că este concesionat, este folosit ca unealtă pentru a mobiliza, deci iată ajunge la aceste sondaje care ieri ați discutat. El este folosit. Și banca, și mai ales aeroportul. Și ieri puteți să voteze anularea acestui acord. Și... Mai departe, ultimul care vreau să spun, poate sunt bărbați în aceste partide și să unească, dacă nu port toți trei, liberali, democrații și liberal-democrații, măcar în doi. Iată un exemplu vreau să-l aduc și închei. Liberal-democrații, se spune că au 18%, liberalii 10%, 28%. Este știut că dacă se unesc împreună, vor avea nu 28, dar 35, 38. Și oarecum ei sunt în câștig. Și dușmanii uneori se unesc. Și eu cred că în numele viitorului nostru ar putea ei să discute, să calce pe inima lor, pe tot, și să unească măcar în doi. Măcar în doi, fiindcă a trece. Deci acestea am vrut să spun ca să se retragă cei din dreapta care nu vor trece, să uite la aeroport, să anuleze și să facă un pas și să se unească și a cere. Poate de organizat un meeting atunci când democrații discutau cu ambasada Federației Ruse. Da. Eu vă mulțumesc, doresc numai bine. Seară bună. Bun. S-ar uni dacă... Bun. Domnul Vlad Filat a anunțat că PLDM, după alegeri, în care situația îi va permite, îl va nomineza pe Iurie Leancă, prim-ministru al Republicii Moldova. Dar cum să se unească cu democrație, pentru că și acolo și Vlad Plahotniuc vrea să fie prim-ministru. Bună seara! Alo! Vă ascult! Victor! Da! Domn Gerasim, eu m-aș exprima în felul următor. L-am auzit pe Dodona ăsta a nostru. Eu nu înțeleg. Omul ăsta are ceva în cap și la lui. Hai să nu atacăm persoană, atacăm ideile. Domnul Gerasim, dar chiar el și gândește că numai el există în Republica asta. El tot hotărăște. El m-a întrebat pe mine, vreau eu să mă duc în Uniunea Vamală sau vreau eu, cum spune el, și limba moldovnească, istoria moldovnească și multe și altele. Domnul Victor, el n-a privit niciun spod de lui Dodon. Că nu-mi trebuiesc, că nu-mi trebuiesc. Elatarul a fost la... Că nu-mi trebuiesc, n-am privit nicio emisiune de al Dodon, că nu-mi trebuiesc, pentru că eu îl cunosc, cine e el. Și nu-mi trebuiești, și nu pierd timpul, dau la un film, bine, dau la Discovery și privesc despre nașterea planetei Pământ. E bine că aveți antene... Bun, schimbați dumneavoastră, spuneți la ucraineni, Ucraina trebuie să o prindeți la antene. Nu o prinde. Bine, atunci. Dar asta e situația. Ce vreau eu să mai spun? Economia tenebră a crescut. Asta pentru că la noi justiția nu lucrează. A treia. A ești cu merele. Eu nu sunt de acord cum ei spun că or să protesteze, că trebuie să le plătească câte 1,50 leu pentru merele care au înghețat. Nu. Că asta e un fel de sabotaj mic. Ei au văzut cât timpul și a fost anunțat din timp că timpul se va strica, ei au trebuit să-și bată capul, să le culeagă și să le pui la depost merele. Dar nu se lese, că așa au mai fost cu timpul lui Sangheli, dacă vă aduceți aminte, 93 sau 94, mi se pare că. Când la Văratic, la Râșcani, au înghețat la vreo 800.000 de toni. Nu, 800, și, 8, și 9, nu, cred că vreau mai puțin 800.000 de tone, noi 400.000 obținem pe an. Nu, atunci tare toate livada au înghețat, că atunci ei numai și-a pus să sculeagă și-a dat ploaie aceea cu gheață. Eu tamam lucram la sfeclă, eram la sfeclă cu mașinile acolo și am cărat de acolo, că am scos toate mașinile de la sfeclă și le încărcam merile de la Văratic și le ducem la Căușeni la soc. Așa se va întâmpla și data asta, vor merge la soc. Așa că eu nu sunt de acord că la orice pas guvernul trebuie să le plătească. Că n-are patlagic să-i plătească, că n-are măr să-i plătească, pierjile nu s-o duc să-i plătească, dar oamenii, muritorii de rând, pensionari și noi, dar trebuie, hai să luăm furcile și... Doamnă Victor, există o problemă în Republica Moldova. Cine dintre producătorii de mere și-a asigurat roada? Pentru că sunt companii de asigurări. Asigură-ți roada și acum când ți-am înghețat, primește bani la companie de asigurări. Dar nimeni nu vrea să plătească cotizații la asigurări și hai să luăm pe degeaba de la guvern. Da, dar pe ei în toată lumea, agricultorii își asigură recolta. E corect. Și aici, și în Republica Moldova, la fel e posibil să-ți asiguri recolta. Du-și asiguri recolta de 20 de milioane de lei și mergi mai departe. Păi, dar pe ei vor așa, ei să plătească impozite nu vor, ei vor să vii fură, să o încarce și să o trimată la Moscova sau unde mai trimiteau în trecut, unii mai trimiteau, impozite nu plăteau, prin eu bani cash la mână și lor le era convenabil. Dar nu dacă s-o închis lavăcica asta, cum s-ar spune pe rusești, e gata, pentru dânsă demo asta e un laț la... Da. Un nod în gât spre ei. Oricum așa. E păcat, 100 de mii de tone. Cred că se exagerează, este sliuțări, dar cred că e păcat că au înghețat merele pe copaci. Dar când domnul Bumacov le-a spus, oameni buni, luați, ia că statul cumpără de 20 de milioane, de ce nu au vrut să dea ei mere? Și asta e o problemă. De ce nu le-au vândut copiilor din Moldova? Copiilor, da, la grădiniți, la școli, iau-te. Dar le-au lăsat pe pomi. Ca să-i viitorul Republicii copiii. Sunt multe probleme. Vă mulțumesc. Aici când mărul când din măr este scoasă vitamina și e băgată politica, bun, nu mai este comestibil, mergem mai departe. 804-424 804-422 Formula Vocea Basarabiei, temă liberă. Alo. Alo. Vă ascult. Bună seara. Bună. Mihai Necorenciu, eu spun. Eu nu îmi imaginez cum gândesc oamenii ăștia din sat, că uite, să voteze comuniștii, socialiștii. Doar de noi suntem, nu știu dacă au văzut harta asta, Ucrainei și a României. Noi suntem ca un punct între dânși. Ce o să facem noi? Ce o să facem? Da. Ce am făcut 8 ani? 4 ani cu agrarieni și 8 ani cu comuniști. Și în afară de asta, ne-au ajutat tare mult. Uite, într-adevăr, America câți bani ne-au dat, Europa ne-au dat o grămadă, au investit în noi. Ce am să facem noi? Cine o să dăie banii ăștia înapoi? Păi, problema e că acești bani nu trebuie dați înapoi, majoritatea lor. Nu, dar o să-i ceară, dacă noi n-avem soluții. Nu o să-i ceară, dar mai departe o să închide lavăcica, cum spunea domnul Victor. O să închide. Și atunci să vedem cine ne va da bani. Și vreo 50-60% de noi exportăm în Europa. Și ce o să facem noi iar cu perturbațiile astea? Eu pur și simplu nu înțeleg. Uite, cum gândesc ei? Păi gândesc că... Bun, lasă-le fie cum le-a fost. Eu vreau să spun un lucru. Trebuie să lucrăm. De lucrat... Care a lucra? Eu cred că liberale și liberale democrați tare slab lucrează în teren. Uitați-vă, Dodon practic n-avea nicio șansă. El lucrează, dă drept că au bani, te dă de după hotar, dar ar trebui să-i pui la punct. Au toate, pe socialiști, pe comuniști, le-au permis. Ce au vrut, ce au făcut. Și acum fac tot înainte. Uite, acum nu i-au pus la dubă pe comuniști, pe socialiști. Cel mai mare criminal era Vladimir Voronin. Și uite, ar să vină el și el o să o facă. Și uite cum spune Usată, că eu o să-i pun la pușcărie. Dar nu trebuie să-i pui la pușcărie pe cei, dar fă așa, ca să, dacă ai încălcat legea, să-ți tu la pușcărie. El simte că o să aibă probleme. Văd că de acum face isterică prin presă. Chipurile vrea să-l aresteze cineva și mai departe. Și-aș ruga partiduțile astea, cum au sunat doamna Pavlicencu și mă întreabă, o să votez pentru dânsă și le-am spus că nu, n-au echipă. Și rog nu numai doamna Pavlicencu și domnul Hadârcă, că într-adevăr nu o să treacă și pe urmă o să-l pomenească cum până acum au fost un lider național, acum o l-au vedea ca un trădător. A făcut mult și trebuie să mai fac, că altă ieșire nu-i. Da. Și ceilalți mărunței tot. Da. Iată, mă mulțumesc, domnule Mihai. Iată, ucrainenii din 6.000 și vreo 400 de candidați au ales 432. Bună seara! Alo! Și n-au ales niciun fel de este venit de aiure, de pe la Moscova, de pe undeva. Au știut pe cine să aleagă și de ce să aleagă. În război, cu morți, cu răniți, cu și mai departe, umiliți, fără gaze. Au demonstrat că nu huntă sau nu știu bandiți au venit la putere, cum spunea Putin. Și moldovenii îl cred. Ce spun moldovenii? Putin are dreptate. Iar poporul ucrainean acum, da? 20 milioane de ucraineni, le-a spus moldovenilor și lui Putin. Păieți, pațani, asta e țara noastră și noi am făcut ce am vrut cu ea. Noi mergem spre Europa și NATO. Bună seara! Alo. Mă ascult. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Acum, cine vorbește? Dumneavoastră vorbiți, îmi pare că. Dar cineva s-aude. Nu, numai dumneavoastră vă auziți. În privința liberalilor, nu știu de ce astea, dar mai mult vocea Basarabiei propagă că ei au salvat, nu știu ce au salvat. Astea e cam nu... Ce vocea Basarabiei, domnul Mihai? Păi oamenii spun, nu vocea Basarabiei, nu spun eu. Nu știu oamenii. Dar păi dacă n-auziți... Eu socot că asta e o minciună mare. N-au salvat ei nimic. Dar ce au făcut? Ei au distrus Partidul Liberal. Dar cu Republica Moldova cum rămânea? Dar cu Republica Moldova fără Partidul Liberal nu e Republica Moldova. Și dacă erau alegeri parlamentare anticipate? Alegeri nu erau. Dar cum? Dacă Ghimpu nu vota guvernul Leancă, el rămâne trup politic, cum e Roșca. Așa că nu trebuie de spus minciuni. El a pus condiții că se termine cu furtul, cu asta cu totul altceva. Dar nu că ei au salvat creslele de miniștri care le-au dat tot timpul. Așa că trebuie de spus ceea ce este. Dar nu au salvat ei coaliția, asta e o prostie. Da, vă mulțumesc. O seară bună. O seară bună. Continuăm formula. Vom alt telefon. Alo. Temă liberă. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Hai să Anatol. Am vrut să continui o discuție de-a mea mai de mult. Dumneavoastră, când v-am spus că eu vorbeam așa, zic, trebuie de vorbit totuși cu dânși. De vorbit, adică e că degeaba vorbim, că degeaba vorbim. Cine să vorbim? Cu alogenii, cu fel de fel care sunt încurcat, nu știu ce cu dâns și a fost o discuție mai mult și eu așa și n-am mai putut să dau eu replica mai departe. Deci, ce vreau să spun? Deci, referitor la asta, știți, noi sunteți profesor și nu totdeauna când elevul nostru nu înțelege lecția noastră, înseamnă că el e prost. Deci trebuie să găsim altă cheie, altfel să vorbim. Plus la asta, sunt lecții care omul le ajunge într-un anumit timp. Deci când ajungi într-o bună situație, eu vreau să spun așa, că mama mea, ajungând la vreo 70 de ani, spune că dreptatea avea bunica mea când a ajuns. Când spune cu tare și cu tare lucru. Deci eu am în vedere că nu ar trebui noi acum să ne temem să vorbim deci cu alogenii, că tem altfel, deci ca să-i aducem pe dânșii. Noi că la postul să vorbim, noi cu noi și... Domnul, dar de ce... Ia stați un pic. Dar de ce tot noi în genunchi ne târâim? Deci tot noi, dar ei n-au nevoie de noi? Acum, vedeți... Cum acum? Dar în genere... Nu, din 1812, ei n-au nevoie de noi? Numai noi trebuie să ne tărăim în genunchi? Domnul Gherasim, is mai manipulabil. Noi n-avem nevoie de dânsi. Domnul Anatol, noi n-avem nevoie de dânsi dacă am votat 80% cum trebuie. N-avem nevoie de dânsi. Dar latura noastră e sticul să vorbească noastră, dar noi nu. Trebuie, domnul Gerasim, dacă n-ați facem lucrul ăsta, noi aici ne facem pătrătiți cât vrem. Deci am un alt lucru ce vreau să spun. Știți, e ca cu ajutoarele astea care deși-mi le dă vestul. Dacă într-adevăr ați fi sondajele astea și spun, știți, este o vorbă de-a noastră înțeleaptă, veche, spune așa, că cel sărac și prost, dacă îl ajuți, mai rău să faci. Dacă a să iei moldovanii noi ăsta nostru, a să iei într-adevăr, a să voteze, că l-au auzit cu sondajele și prostile astea ce fac. Precis că ăsta, și Europa și America a să gândească, băi, într-adevăr, cei proști și sărați degeaba ajutăm. Și acum, uite, încă cu PNL-ul, am vrut să spun tot așa o idee. Deci, uite, hai cu apărutul satei, hai cu apărut cu tare, cu tare, cu tare. Dar cine a făcut să apară domnul ăsta? Nu hoțuile și alea între dânsii. Și, încă una. Deci, e ca, hai să nu votăm PNL-ul, că, uite, e că n-au șanță. Măi, dar eu așa și mă gândesc. Din toate partidele cele, eu vreau să am conștiință în păcate. Din toate partidele care sunt, tăti clientură, pe mine ei nu mă reprezintă. Eu dacă votez pe Vitalie, înțelegi, eu am încredere, 4 ani, eu știu ce face. Și am noi din ăștia, hai că noi votăm că nu trecem, pe urmă votăm pe ăștia că se treacă, și pe urmă iară plângem ăsta de hoții că fac, și pe urmă vin usate și altă clientură. Dar păi stați o leacă, măi, oameni, ia vedeți și programul vor unioniștii. Dar poate trecem bariera asta și votăm, zicem, niște oameni de noastră, cum scade, care știm, care sunt controlați, care... Dacă, de ce nu spune niciodată că e unica care a fost câte o învinut-o de KGB-z, s-a dus și-a cerut ca să o demonstrat peste tot, fără legea lui Strafic, nu a avut nimic cu KGB-zul ăsta și toate strâne. De ce nu fac asta polițienii noștri ăștia? Deci, pe urmă, iar îi votăm pe filați, pe democrați, pe alții și, pe urmă, iar îi șantajabil, iar îi duc nu știu unde. Dar de ce nu facem noi să rupem o dată și spune că Ghempu, dacă e băiat patriot așa cum scade și pentru neam. Deci, băi, eu, uite, hai să nu așa, ce e la noi mai bun dacă noi suntem patrioti? Deci, Vitalie e mai bun, așa? O vătăm pe dreapta și mă dau într-o parte. Ia ca adevărat să patriotizmul lui Ghempu. Dar nu, eu atâtea când stau atâta și câte am auzit și câte prostii i-a făcut. Mă scuzați, Ius, mă scuzați, eu trebuie debil, stâmpit să-l votez pe Ghempu. Mă scuzați, te asociez cu dânsul. Dar păi ce eu nu știu ce a făcut el, că am fost 3 ani la liberare. Dar câte am mai făcut după asta? Așa că așa care tot ce desfate pe noi, deci că hai să lăsăm PNL-ul, mă scuz, eu nu vreau să votez PNL-ul, deci eu nu vreau să votez PNL și pe urmă iar să înșiri rușine, și iar să văd scamatorii și iar să văd, sau să votez pe PNL-DM și iar să văd, zice mă, ăsta și prostii, iar pe Plahotniuc și iar să văd, eu mai ghire votez pe noștri, pe care sunt partid cu corecție, știți, care sunt oamenii controlați. Și acasă, dar aici, ca aici de tăiați care nu ne sfătui pe noi, băieți deștepți, amuia, hai spre unitate națională și să-i votăm cu țară, cu țară, cu țară. Apoi, la sigur, peste timp, a să regrete, că iară ăștia s-a pus de hoții, și apoi iară apar usată și iară altă clientură. Da. Dar și să facem și aici a făcut, zicem, ăsta este... Vreau să vadă programul unionist, vreau să vadă că noi nu suntem pur și simplu de să luăm așa despre... Vă mulțumesc, domnul. Da, dar lasă văd, deci că e tot științific gândit acolo. Atât. Bună seara bună. Mai luăm un telefon, bună seara. Alo? Da. Bună seara, domnul Gerasim. Bună. Nicolae. Eu nu ne închipui, așa, personal, uitându-mă într-o parte, în alta, viitorii 4 ani, noi știi ce am pățit până acum din partea Partidului Democrat. Acolo acei trebuie decapitat partidul ăsta. Eu ce mă gândesc, hai să votăm, să ne ducem în direcția europeană, da, toți încolo ne uităm, toți vrem încolo, scăpăm de presiune rusești. Dar cum să votez eu din nou pe aici, Deacov, Plahotniuc, care ne ține pe toți într-o tensiune în legătură cu procuratura, justiția, nu-i dreptate în țară, ei ne scurg, ne beau sângele. Și noi numai că scăpăm direcția, trebuie să-i votăm, că ei să ne mai, scuzați, așa ea, să ne mai călărească 4 ani și noi să gemem, nu? Nu, și de făcut, eu nu-mi închipui. Cum aici partid cu înclinație criminală nu rămâne de comunist, dar poate să-i întreși și noi trebuie să-i votăm. Vă spun la revedere. La revedere. Formula Vocea Basarabiei 804-424 804-422 Termen liberă, bună seara. Alo? Alo? Alo, vă ascult. Eu vorbesc. Dumneavoastră, dar închideți radio că sunteți... Că dacă ieți și ecou, sunteți bună doi. Bună seara. Da. Domnul Gerasim, da. Vă vorbește Nichifor. Ascult, domnul Nichifor. Să vă zic Cremlin Soroca. Da. La mine de acum s-a ridicat tensiunea. De ce? Eu aici, iacă noi vorbim la Vocea Basarabiei, dacă Vocea Basarabiei ar fi ascultată în toate colțurile Republicii Moldova, Ar mai merge pe televiziune vreo transmisiune de asta de-a noastră. Dar așa, la televizor arată una, noi aici vorbim și foarte puțin și ne prinde vocea Basarabiei. La mine și de o sârmă aninată, eu dorm special într-o comnată că am îmblat tot casa până am găsit locul unde se prind. Și m-am dat deoparte unde o prins-o. Da. Și lumea nu e informată. A apărut un arap alb pe un cal alb și l-a tixit la oameni în cap, iată, să vorb... Azi mai nu ne-am luat la bătaie aici în sat. Era unul sau doi care mă înțelegeau, erau de partea mea. Dar este tot cu renatul sat, iar s-a cu ordine și gata. La noi populația nu citește, nu ascultă, nu cântărește. La noi merge așa, eu mai de mult am vorbit, mi-a plăcut cum a vorbit, am o seară un om, se cunoaște că e în vârstă și a vorbit ce trebuie de Partidul Liberal. Și am vorbit mai de mult, că asta este o dinastie întreagă, luată de la Buniei până la Chertoacă, trecând Buniei, părinții lui Ghimpu, pe urmă Simeon Ghimpu, Gheorghe Ghimpu, Mihai Ghimpu, el primul le-a spus la ruș, că eu la mine e ocupat o băcat de teritorie, eu n-am să mă duc să defilez pe Crasnă Ploșeți. Atunci noi vorbeam că iată a apărut a doilea Mihai Viteazu. Dar astăzi noi mergem împotriva lui. Eu am mai spus-o la vocea Basarabiei, când ar să fie dreapta, să centru dreapta la guvernare, atunci ar să fie ordine. Iată a vorbit acum de partidul ăsta democrat. Noi nu avem încotro să facem coaliție cu dânsul. Dar ăștia sunt niște aferiști care târguiesc instituțiile statului. Îmi dai procuratura, măr cu tine, nu, mă duc cu Voronin. Eu, au dat aeroport și tot, am ia de-a mii prin toate satele cu autobuzele de-a mii promit. Buliga a învârtit, o tulburat apele ca aici, o băbuță bătrână, e mai știți, ducă la raion să scoată e din Casa Națională, cât primiești e pensii. Înainte era simplu, duceai la port și luai hârtie și ea cât primiești. Acum e trebuie să ducă o băbuță la soroca să iei special hârtie și ea, să vii să îndeplinească este ea. O tulburat și o tulburat, faci într-așa fel că dau cu o mână, îți dau cu două țeu. Da. E foarte, foarte, situația e foarte gravă. Și trebuie partidele este ea de dreapta și este ea de spus îmbli cu agitățile. Nu lucrează nimeni, prin sate e pustiu, lucrează numai stânga. Da, o seară bună. Vă rog frumos, transmiteți-le. Da, da. Continuă formul, bună seara. Domnul Grăsim? Da. Bună seara, Gheorghe Chișinău. Da. Domnul Grăsim, vreau să detensionez alea cu situația. Prin faptul că spun că într-o seară a sunat un om și a spus că este prea mult muzică engleză la postul dumneavoastră. Și am văzut că era două s-a schimbat situația. Numai că pe urmă cam s-a schimbat la loc. Și am înțeles că un om care se va poate schimbi în țara asta, sunteți dumneavoastră. I-ați ocărât pe cei care pun prea multă muzică engleză. Dacă puteți să faceți-o cumva mai, cu efect mai lung, ca să pui mai multă muzică populară sau moldovenească, românească. Alo, mă auziți? Da, vă ascult. Puteți să faceți așa sau nu? O să rog colegii mei să... Și a doua întrebare. Uitați, noi am dat, după cât știu eu, 1 milion de lei pe detectorul s-a dispus minciuni. Poate de făcut un set de întrebări și toți băieții ăștia care stare deștept la promisiuni, de chemat acolo, de le pus detectorul ăsta la mână sau unde spune el și de le pus aceleași întrebări la tăți. Și atunci să vadă și ne spune minciuni și ne spune drept. Am dat 1 milion de lei și eu nu știu la ce se folosește el. Stă, cred că și au fost și băieți învățați să lucreze cu dânsul. Stau și mănânc răsărit pe undeva, cred că. O idee bună sau nu? Da. O idee bună. Cumva putem să o promovăm sau rămâne numai la propuneri și auzări? Păi hai să o promovăm împreună aici. Păi că... Când vin politicieni la noi, să te propunem să treacă la detectorul de minciuni. Da, politicieni sau... Dar îi gine până la alegeri. Păi da. Pe liderii lor să-i cheme acolo și dacă l-au învinuit pe Filat că a furat, ori a făcut cu milion sau ceva, el trebuie să arăte că nu a furat. El dacă spune că nu a furat... și nu s-au demonstrat, lumea rămâne în suspans, nu știe ce să facă. Sau pe altul, nu numai de dânsul, zic acum. Și dacă lumea ar vedea că cineva spune minciuni cineva, nu, atunci lumea ar fi mai hotărât, pentru că acum spune că e vinovat omul că și îi dă 50 de lei pentru așa la votează. Omul este descurajat de tâta și rămân de la ultima metodă ca să iei și să voteze pe cea la care îi dă bani. Dar dacă e la nivel de convingere, el ar rămâne că trebuie să-l voteze pe cel sau pe celălalt. El n-ar lua nici bani și ar vota pe cine trebuie. Da. De asta și zic, o idee bună ca de-l folosit mai des aparatul și ala. Da. Și atunci s-ar schimba părerea oamenilor despre dânși. Da, o seară bună. Bună seara. De la Glodeni. Da. Așa. Da, domn Vasile. Mai oameni buni, eu vă rog din suflet să vă liniștiți. Eu o să vă spun adevărul cum ar să fie anul ăsta la votare, la alegeri. Cei mai mari trădari care nu au fost niciodată până acum ar să fie anul ăsta. Oamenii bătrâni ar să ducă cu comuniști, cum au fost mințiți de actuala guvernare. Băieții tineri ar să ducă cu Dodon și cu Usatui. Și să mă ascultați mai departe. Partidul comuniștilor ar să iei cele mai mult procentaj. Asta încă nu-i mare trădare din partea la bătrâni și din partea la tineret. Că ei sunt nevoiți să facă trădarea. Dar cei mai mari și mai rușinoasă trădare ar să o facă Partidul Democrat. Și cu Dodon ar să ducă la Voronin, la comuniști. Că ei au dreptul să facă alianța, că ei ar să aibă mai mult procentaj. Să-mi pare bine, s-ar să ajungă Partidul Democrat, s-ar să-i vie cu nasul în fundul Voronin, ca să-i roage să-i primească în alianță. La fel și Dodona să facă să... Că alte minte la dânsă noi. Și că eu v-am spus adevărul. Și să țineți minte cum ar să fie. Da, domn Vasile. Seară bună. Altă dată erați mai optimist, nu știu ce s-a întâmplat. Bună seara. 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabie, temă liberă. 804-422, formula Vocea Basarabie, temă liberă. Alo? Da. Bună seara. Bună. Sunt Iulia Lisnic din Râșcani. Vă ascult. Domnul Gherasim, mă indignează foarte mult mentalitatea oamenilor noștri. Eu mai stau de vorbă cu unul și cu altul și știți, așa îmbibat cu rusismul ăsta că mă enervează. Că ce e Europa ce e? Da ce e Europa ce e? Ai văzut ce e Europa ce e? Eu nu știu cum judică moldovanul nostru, dragă. Nu știu. Îi dău, le ajută, la greutăți. Nu recunosc absolut nimic. Iaca era bine. Iaca era pâine așa, iaca era atunci bine, iaca atunci a fost comunismul. Păi mă, nu se mai întoarce asta niciodată. Nu știu cum judecă oamenii noștri, domnul Gherasim, mă indignează, chiar mă doare. Cum așa? Păi s-au dus copiii, au venit, povestesc cum e acolo. Nu, și atâta-i tot. Când moldovanul nostru o să judece drept și când o să fie cumpărat pe o pâine, pe un orez, când a să aibă verticalitatea asta a lor? Când o să devină rus? Nu știu. Dar tineretul indiferent, la Vocea Basarabiei, tot mă gândesc. Sunăm noi ăștia mai în vârstă, dar unii tineretul nostru, unii patriotismul lor, unii dragostea de pământ și de patrie și de Moldova de aici și Moldova de dincolo și de România și de limba română și de scriitorii noștri și de compozitorii noștri comuni. Unde să-i aud eu? Așa că mă doare, domnul Gherasim, și las mai judici moldovanul nostru să mai judici o leacă. Prăpăt ce să face prin sate. Mentalitatea e zero. La revedere. La revedere. Alo, un ascultător, bună seara. 804-424, 804-422, formula Vocea Basarabie, temă liberă. Bună seara. Alo. Bună seara, domnul Gherasim. Bună seara. Mihail Chișinău. Da, domnul Mihail. Domnul Gherasim, primblându-mă pe internet, am găsit un material foarte interesant, l-am citit de vă câteva ori și de fiecare dată ne niște paralele. Doriți să-l ascultați? Da, să fie foarte scurt. M-am încercat, eu l-am tradus din rusă, dar mai scurt e... Materialul prezintă un interviu dintre jurnalista ucraineană Tatiana Zarovnaya și businessmanul german Larsen, născut în Gulagul Sovietic, după care a emigrat în Republica Federativă Germană, a devenit businessman, acum are business în Europa și în Ucraina. Și, deci cunoaște foarte bine situația de Ucraina. Uitați-vă cum caracterizează în conversația lor Larsen calea europeană a Ucrainei. Calea europeană a Ucrainei este o chestiune declarativă. Pentru omul simplu este bună, este protejare socială, posibilitate de a se simți în afara dependenței de bani. Dar pentru business elitele opțiunea europeană va fi egală cu autolichidarea. La întrebarea că Tatiana Izarovna, că putem noi să ne îmbăcăm cu pace rușinoasă cu Rusia, putem să trădăm memoria eroilor căzuți în luptă, să trădăm ucrainenii din Donbass? Larsen îi răspunde în felul următor. Uitați-vă ce interesant. E necesar pentru țară răgaz, pentru ca ea să nu piardă mai mult teritoriu, să nu suferi degradare socială. Luați un răgaz, păstrați forțele patriotice, păstrați-le pentru presiune, pentru construcții pașnică. Cheltuiți energia patriotică nu pentru Putin. Nu el este dușmanul vostru principal. Putin este o consecință. Cheltuiți energia pentru distrugerea sistemului care s-a format timp de 20 de ani. Înlăturați de la putere purtătorii acestui sistem. După posibilitate pe cale pașnică. Și peste câțiva ani țara va deveni alta cu totul. La voi, oamenii cu studii de lăcătuși și hăcuitori de carne aleargă prin raba sfremă. Acei care în anii 90 erau trimiși după pateuri. Pentru ei s-a construit ascensorul social, deoarece ei sunt din acel sistem care este direcționat spre furt. Pot sluji, pot să se includă, să facă crime pentru a realiza voința stăpânului. Dușmanul vostru intern, care a creat situația pentru invazia armatei ruse, lui îi este convenabil ca forțele patriotice să fie orientate spre dușmanul extern. Noi toți știm cine aici la voi în Ucraina ridica poporul prost să strige Rusia. Acum, dumneavoastră puteți judecați, este o paralelă între situația în Ucraina și situația în Moldova cu sistemul. De acolo venim toți. Asta e chestia. Vă mulțumesc, domnul Mihail. Sănătate, o seară bună. O seară bună. Și noi avem de... să ne recucerim, să ne readucem acasă statul care a fost... am privatizat în ultimii 20 de ani. Bună seara, ultimul apel telefonic. Alo. Alo? Da. Da. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Puțin mi-a rămas, dar totuși ar vrea să îndemn alegătorii de la mic până la mare să ieșim mult stimați popor basarabian. Dați-o și mână la mână să alegem totuși forțele pro-europene. Îi de ajuns cât ne-au calcat în picioare statul rus, ne-au luat limba, ne-au luat părinții, ne-au luat bunii, i-au ridicat în Siberie de gheață, ne-au făcut colhozuri pe pământul natal a bunierilor, a părinților, n-am putut lua, n-am putut crește roade, trebuie să întreținem copiii sau animalele, trebuie să pe la 2-3 de noapte să faci furt, să te pui Stalin pentru 3 ciocălăie de popșoi să-ți dă 5-7 ani. Fiți atenți, dragii mei, eu sunt așa la care critic și critic dreptatea care ar trebui să corecteze. Câte greșeli mari au făcut alianța, coaliția, Alo. Alo, domnul Coțăga. A dispărut. Îmi pare rău. Mă rog, un ascultător. Bună seara. Poate revine. Alo. Alo, alo. Avem cineva la acela telefon? Avem cineva la alo, vă ascult. Totuși s-a închis linia. Acum vă ascult. Continuați. Continuați, domnul Coțăga. Deci încă o dată mă adresez, de la mic până la mare, dați oameni buni și-mi fi totuși odată uniți, pentru că 2014 asta se va determina cu forțele americane, cu Europa. Dacă nu dă Doamne să devie un speaker de al de Dodon, un prim-ministru de al de Mușuc, un președinte de țară de al de Voronin, care ne-au supt sângele. Da. Fiți atenți, oameni buni, dați-mi fi uniți ca niciodată. Vă mulțumesc. O seară bună, domnul Coțaga, o seară bună tuturor ascultătorilor, pentru că timpul rezervat emisiunii noastre s-a terminat. Eu vă mulțumesc pentru participare la acest dialog radiofonic și vă dau o întâlnire mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.